akşamlar diler. Merhabalar sevgili izleyiciler. Hilal TV ekranlarında güzel bir Ramazan akşamında ve özel bir günde Kadir Gecesi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bendeniz Erdem Uygan. Bugün deplasmanda sayılırım. Çünkü iki değerli hocamı bugün Kadir Gecesi olması sebebiyle bu özel gecede ağırlamaktan gurur ve onur duyuyorum. Sevgili Mustafa İslamoğlu hocam ve sevgili Mehmet Okuyan hocam, iyi akşamlar. Sağ olun. Allah biraz tabii deplasmanda olmanın verdiği bir acemilik olabilir şimdiden izleyicilerimizden de sizlerden de peşinden özür dileyim. Siz profesyonelsiniz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah sağ olun. Acemilik çekseniz de hissettirmezsiniz. Eyvallah hocam. Hocam öncelikle Kadir Gecesi'ne bizi ulaştırdığı için Rabbimize şükürler Elhamdülillah. Olsun. Bu gece sevgili izleyicilerimize biraz Kadir Gecesi'nden bahsetmek, Ramazan'ı da tabii bir yandan da Ramazan'ı uğurlamanın, bayrama yaklaşmanın verdiği bir heyecan da var. Bugünün öneminden biraz bahsedelim istiyorum. Hocam hatta sizin de galiba bugün buradaki son gününüz değil mi? Evet. Program itibariyle. Bu akşam ben itibariyle sizi biraz dinlendirmiş oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Hocam sizle başlayalım. Estağfurullah. Kadir Gecesi'ni nasıl tanımlayabiliriz sevgili izleyicilerimize ilk evvela? Estağfurullah. Kadir Gecesi mübarek Kur'an'ın bize müjdelediği bir gece. Fakat bu geceye dair geleneksel algı ile Kur'an'ın bize söylemek istedikleri maalesef örtüşmüyor. Birçok hususta olduğu gibi. Evet. Yani yine işi su koyvermişiz. Yani iş biraz rayından çıkmış mı hocam? Maalesef öyle olmuş. Ama biz tabii bunu rayındaki halini, Allah'ın bize öğrettiği halini öğrenmeye çalışıyoruz. Mübarek Kur'an'da Kadir Suresi diye mübarek bir sure var. Bu sureyi celile de ki birçok kardeşimiz şu anda izleyenlerimizin birçoğu bu sureyi namazlarında okuyorlardır, ezberlerinde vardır. Bismillah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani Kadir gecesi, kadr zaten kadir kıymet olarak Türkçe'ye de geçmiş. Kullanıyoruz günümüzde. Evet. Yani bu kıymetli gece, değerli gece, hatta değerli anlamına, kıymetli anlamına geldiğini de arkadan gelen ayetler zaten veriyor. Yani ne kadar değerli diye değerini sorun, anlatıyor bize. Evet. Sorun, ne kadar değerli? Hayrun min elfi şehr, bin aydan bin daha aydan değerli diyor. Evet, yani bu kadrin değer anlamına geldiğinin bir delili de o aslında. Yani bin aydan daha değerli ki bin geceden demiyor. Yani hayrun min elfi leyle demiyor. Bin gece demiyor. Bin ay diyor. Ki geceyi kıyaslıyor. Yani geceyi. Yani aslında normalde belagatta eğer bir geceyi kıyaslıyorsanız yine onun katlarını gece üzerinden gece cinsinden verirsiniz. Evet. Türünden verirsiniz. Fakat ilginçtir. Ay cinsinden, bir de arada hafta cinsi var aslında.

Kur'an'ın indirilişiyle alakalı. Bir de inzal tenzil mukayesesi yapılıyor. İşte inzali toptan indirmeye, tenzili perakende indirmeye dair bir kategoriye tabi tutuyorlar. Hocamın ısrarla vurguladığı gibi ille de inzal ve tenzil arasında bir fark ortaya koyacaksanız inzali vahyin kaynağına, tenzili vahyin muhatabına dair görürsünüz. Bu kategori, yani topluca veya perakende yavaş yavaş indirilişe gerekçe gösterilen inzal ve tenzil bir defa bu ayetlerde bile tutmamaktadır. Yani bu ayette hiç olmazsa inna nezzelnahu demesi lazımdı. Çünkü Kadir Gecesi indiriliş başlıyor. Öyle değil, öyle olmayınca bu taksimatın, bu kategorinin de doğru olmadığı anlaşılıyor. Kadir Gecesi'nin Kadir anı ve vahiy ile buluşma zamanı olarak anlaşılmasını en doğru yorum olarak gördüğümü beyan ediyorum. Hocam o zaman Kadir Gecemiz aslında her gece olabilir. Ama önemli olan bize o gecede Kur'an'ın indirilip indirilmediği diye tanımlayabiliriz. Sizin de öyle çok güzel bir tanımınız var. Yani sizin Kadir Geceniz ne zaman diye soruyorsunuz. Bu anlamda insanın vahiy ile buluştuğu gün, gece, an neyse dönem onun Kadir Gecesidir, Kadir günüdür, Kadir anıdır diyebilir miyiz hocam? Hiç şüphesiz. Aslında bunu söylüyor mübarek Kur'an. Yani herkesin Kadir günü, Kadir gecesi farklı olabilir. Aslında oradaki gece de bizim bildiğimiz anlamda değil. Zira dünyada gece gezen bir şey. Biraz önce Mehmet hocamız söyledi. Efendim, burada gece olduğunda efendim Amerika'da gündüzdür. Anlatabiliyor muyum? Avustralya'da da gündüzdür. Dolayısıyla gece de gezen bir şey. Bu anlamda gece sadece o manaya da gelmez. Hatta matla'il fecr ayetindeki fecrin anlamı ile karşılıklılık oluşturur. Anlatabiliyor muyum? Gece mesela dünya hayatı bir gece, ahiret hayatı bir gündüz olabilir. Hatta ye'tiyekel yakîn, yakîn olması itibariyle. Çünkü ölümden sonrası ahiret yakîndir. Yani burada iman ettiğinizi orada göreceksiniz. Hicr suresi. Hicr suresi son ayet. Efendim. İkincisi cahiliye gecesi olabilir. Cahiliye bir gece olarak tanımlanıyor zaten. Çünkü cahiliyeden karanlık olarak bahsediliyor. Kur'an'ın maksadı dile getirilirken Kur'an'da birkaç yerde var. Sadece tek yerde değil. Efendim, minez zulümati ile nur. Onları zulümattan efendim alıp nura, ışığa, aydınlığa çıkarmak için indirildiği ifade buyuruluyor. Dolayısıyla vahiy ne yapmış oluyor? Cahiliye gecesini bitirmiş oluyor. Cahiliyenin gecesine son vermiş. Yani cahiliyenin gecesi bitip nurun, imanın, Kur'an'ın şafağı, Kur'an'ın fecri atıncaya kadar. Bu anlamda. Dolayısıyla birkaç anlamda alabiliriz. Hangi anlamda alırsak alalım. Kur'ansızlık bir gece, Kur'an'a kavuşmak bir gündüz. Herkesin kendi ömrü içinde bu öyle. Eyvallah. Yani Kur'an'dan önce ve Kur'an'dan sonra diye tabirler kullanabiliriz. Aynen öyle. Milattan önce. Yani K-Ö-M-Ö. Milattan önce. Bir müminin hayatında Kur'an milat olmalı. Daha doğrusu bir insanın hayatında. Zaten ister istemez öyle oluyor. Öyle oluyor. Aynen öyle. Ve Kur'an'ın dönüştürücü gücü hiçbir şeyle, hatta sizin kendinizi dönüştürücü gücünüzden daha fazladır Kur'an'ın sizi dönüştürücü kendinizi gücü. Kendinizi tanıyamaz olabiliyorsunuz. Siz kendinizi Kur'an kadar dönüştüremeyebilirsiniz. İşte bu noktada o Kur'an'daki o müthiş şeylerle bağ kurmak lazım. Mesela ahirete göçmüş bir kafirin, artık dönüş umudu kalmamış bir kafirin vahyin sesini duymamış veya kulak vermemiş, ona sırt dönmüş bir inkarcının durumu anlatılırken Kur'an'da, bu da birkaç yerde gelir, farklı farklı da ibarelerde gelir efendim, o bir ömrü şöyle algılar. efendim. Yani kem lebistum, ne kadar kaldınız dünyada? Lebisna yevmen ev ba'da yevm. Yani bir gün ya da yarım gün. O ba'da yevm yarım gün, yani bir gece demektir efendim. Bir gün ya da yarım gün, yani aşı bir gece. Yetene duhaha kısmı da var. Yatsı ve kuşkun. Aynen öyle. Yani yatsı ile kuşluk arası aslında bir gece efendim. Farklı farklı ibarelerde geliyor Kur'an'da 3 veya 4 yerde. Çok ilginç, hepsi de aynı zihniyetin bir ifadesi ahiretteki. Şimdi bu ikisini yan yana getirdiğimizde müthiş bir formül çıkıyor ortaya. İçine Kur'an'ın indiği ömür bir gece bir ömür kadar bereketli. İçinde Kur'an'ın, vahyin, Allah'ın olmadığı bir ömür ise bir gece kadar bereketsiz. Yani o anca bir gece olur diyor. Aynen öyle. Bir gece olur. Yani bir gece, ömür bir karanlık. Gece eşittir. Aynen öyle. Onun için yani Kadir nedir diye sorduğunuzda doğrudan Kur'an'ın veya Kur'an'ın bir suresinin veya bir ayetinin size nazil olduğu andır. Bu herkeste değişir. İnsanlara sorun. Hatta mümkün olsa da insanların Kur'an'la tanışma enstantanelerini şöyle bir belgesel, bir belgesel yapılsa. Evet. Bu müthiş olur gerçekten. Hatta öncesi ve sonrası diye böyle kıyaslamalı kesinlikle bir şey olabilir. Kesinlikle bu yapılmalı yani. Gerçekten. Yani bu yapılmalı. Bir belgesel yapılmalı. İnsanların Kur'an'la, yani insanların Kadir geceleri anlattırılmalı. Sahabe onları, o gecelerini hiç unutmazlardı. O gece doğdum sayarlardı. Onun için sahabenin hemen tamamının, ki biz Kur'an dışında bir şeyle Müslüman olan bir sahabiyi hatırlamıyoruz. Evet. Hele hele mucizeyle falan, evet. Bir kişi, siyer bize bir kişi nakletmiyor. Şu adam da şu mucizeyle hidayete erdi, Müslüman oldu diye bir tek örnek nakledilmiyor. Peki hepsinin tek bir sebebi var, o da Kur'an. Dolayısıyla onların Müslüman olduğu gece Kadir geceleri. Yani doğum günleri. Doğum günler. Kadir geceleridir. Bir ömre bedel bir geceye kavuşmuşlardır. Kur'an'la tanıştıklarında. Ve Kur'an onları öyle dönüştürmüştür. Öyle dönüştürmüştür ki tabiri caizse şafakları atmıştır. Şafak atmıştır ya. Hani öyle derler ya. Ben de şafak attı derler. İki tokat aşk ettim, şafağı attı. Efendim derler ya. Kur'an iki tane çekmiştir, şafağı atmıştır adamın. Ve işte o zaman bilmiştir hayat nedir, ölüm ne? Kar nedir, zarar ne? Kayıp nedir, kazanç ne? Zaten kalıcı bu değerleri nedir? yerine oturtma meselesi. Aynen, vahyin amacı budur zaten. Yani değerli nedir, değersiz ne? Uzun nedir, kısa ne? Büyük nedir, küçük ne? Yani tanımlar kitabı diyebilir miyiz? Aynen öyle. İnşa ediyor çünkü. Size doğru tanımlar veriyor. Yani Allah'ın tanımları en doğru tanımlardır. İnsanoğlu nedense tanımların içini boşaltıp içine yalanlar dolduruyor. Parçayı görmekle alakalı, bütünü görmek ve parçayı görmek arasındaki fark. Yani bütünü parçanın yerine koyuyor, parçayı bütün zannediyor. Parçayı bütün zannedince hayat bu hayattan efendim ibaret. İşte evet, yaşar ve ölürüz. Onun ayeti de var tabii. Evet, ayeti de var. Evet efendim. Yani dehr tüm dehr. İşi dehr görür. Yani Allah'ın yerine dehri geçirmek. Zamanı geçirmek. Kalbu mahiye illa hayatuna dünya. Nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehr. Efendim, bundan başka bir hayatımız yok. Yani ilkel bir materyalizmdir aslında bu ayette ifade buyurulan şey. Evet. İlkel tam bir materyalizm. Tabii, ilkel gerçekten bir materyalizmdir. Dolayısıyla bu yeni bir şey değildir materyalizm, yani bu ayetin indiği dönemde. O da insanlık kadar eski değil mi vardır, hocam? Vardır, aynen öyle. Ve bu anlamda bize Kur'an şunu söylüyor. Ahirette hayatınız dünya hayatıyla kıyaslanamayacak kadar astronomik. Evet. Astronomik. Yani çok uzun bir hayatınız var. Hocam ahiret. Bilimde de bu büyük yanında küçük rakamlar ihmal edilir. Bilmem yani öyle bir şey vardır. Eyvallah. Diyor ki aslında ahirette size verilen ödülün astronomik olmasına şaşmayın. Zira o ödül dünyada her gecesini bir ömre çevirdiğiniz bir ömrün ödülüdür. Anlatabiliyor muyum? Eğer siz Kur'an ile vahiy ile her gecesini bir ömre bedel kılarsanız, kadir kıldığınız, gecesini kadir kıldığınız bir ömre sahip olursanız, işte bunun ödülü de cennet olur diyor yani. Eyvallah. Hocam sanırım bir ara vereceğiz herhalde. Bir kısa ara verelim, daha sonra eyvallah, tekrar devam edelim. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Bereketli Ramazanlar diler. Sevgili Hilal TV izleyicileri, yayınımıza, programımıza devam ediyoruz. İki önemli hocamızla, sevgili Mustafa İslamoğlu ve sevgili Mehmet Okuyan hocamla, sağ olsunlar. Bugün onların ev sahipliğini yapma görevi ve şerefini üstlenmiş oluyorum burada. Hocam, şöyle devam etmek istiyorum. Ne dedik? Bize Kur'an'ın indirildiği, bize indiği gün veya an bizim Kadir gecemizdir, Kadir anımızdır, Kadir günümüzdür. Fakat şöyle bir soru gelebilir izleyicilerimizin aklına. Peki biz Kur'an'la zaten tanışmış olan, zaten onu hayata geçirmeye çalışan ya da öğrenmeye çalışan, öğrenen kişiler olarak bizim Kadir gecemiz, Kadir anımız bitti mi yani? Biz bir kere bunu yaşadık ve burada tamam mıdır olay? Evet. Böyle düşünülebilir mi, yoksa bunun daha devamı olacak mı? Şüphesiz. Şimdi Erdem Bey, surenin ayetlerinden biri, hocam ilk üç ayeti gayet güzel, işte Elf-i Şehr üzerinden verilmek istenen mesajı ifade etti. Ondan sonraki ayet, dördüncü ayet, aslında bu sorunun tam da cevabını oluşturan ayet-i kerime. Genellikle üzerinde durulmadan ve bir müdakkik bir bakış ortaya koymadan, yani o gece melekler ve Cebrail inerler diye tercüme ediliyor. Halbuki inerler ifadesi o geceyle alakalıysa, bu baştaki fiil tenezzeli olmaması lazım. Bunun tenezzelet olması lazım. Yani gramer açısından, evet, evet, hem mazi olması lazım, hem müennes gelmesi lazım. Bu öyle değil. Tenezzelu, başında iki T var bunun. Orijinali böyledir. Yani tetenezzelu demektir bu. Bu aynı zamanda şudur: İniş devam ediyor demektir. Bir, inişle alakalı değil, İnişin devamını ifade eder. Bir, ikincisi, tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha. Orada bir de ruh kelimesi var. Bence göz ardı edilen, evet, ve dolayısıyla surenin mesajının doğru anlaşılmamasına yol açan bu er-ruh kelimesinin er-ruh manasıdır. Şimdi geleneksel algıda o gece, o fiha'daki ha zamirini leyleyi, leyleye götürüyor, geceye. Dolayısıyla o gece melekler ve ilaveten ruh, yani Cebrail de iner. Vahiy meleği olduğu için ona özel bir gönderme yapıldığı varsayılır. Halbuki bu gene Arapça gramer açısından, eğer ille de düşünülecekse, ikinci tercih olarak düşünülebilir. Birinci tercih daima zamiri yakınındaki kelimeye götürmektir. Zamiri yakınındaki kelimeye götüreceğiniz zaman o kelime el-melaike kelimesidir. Böyle bu durumda er-ruh kelimesine genelde kabul edilen Cebrail manası değil, evet, Kur'an'da kullanılan ve doğrudan vahiy manasına gelen o manayı tercih etmek durumundayız. Yani melekler içlerinde, beraberlerinde ruh, yani vahiy varken inerler. Mahumur ruh gibi anlamak. Evet, onlarla beraber ruh varken, hem Nahl suresinde, hem Şura suresinde, hem Mü'min suresinde ruh kelimesinin doğrudan vahiy manasına geldiğini bildiğimiz kullanımlar var. Doğrudan yani. Hayat. Aha, evet. Hayat yani. Yani vahiy ve hayat. Hayata dair hayat. Prensipler manasını veren kullanımlar var. Yani bir şeyin içeriği evet. Manası. İşte hayata bakan tarafı demek evet. Yani. Eğer ruh onların beraberinde varken inerler manasını tercih edersek ki tercih etmemiz gereken mana odur. O zaman vahyin manasının sonsuz kez inişine gönderme yapılıyor demektir. Aksi takdirde vahyin bir defa indirilişi metin olarak bir defa indirilişi kastediliyor olsaydı o fiilin ve oradaki zamirin kullanımıyla alakalı sorunlar meydana gelecekti. Biz bu inişin daha devamlı olduğunu gördüğümüz başka kullanımlar da var. Mesela Meryem suresi 64. ayette ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Biz sadece senin Rabbinin emriyle ineriz. İnişimiz Allah'ın kontrolündedir. Onun iradesiyledir. İfadesinde kullanılan fiil de geniş zaman manası verir. Ayrıca Fussilet suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde meleklerin bu anlamda inişinin devam etmekte olduğunu Cenab-ı Hak beyan ediyor. Estağfirullah. İnnellezîne kâlû rabbunallâh thummestekâmû tetenezzelu aleyhimul melâiketü. Melekler Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet sahibi olanlara inişi devam eden bir hakikatla Rabbimiz bizi buluşturuyor. Öyleyse bir adam Kur'an'ı ne zaman okuyorsa, Kur'an'ı okumayı da işte hocamın mealinin adından da sık sık ifade ettiğimiz gibi onu ne zaman hayatına taşıyorsa, yani onun hayatında nasıl bir dönüşüme efendim sebep veriyorsa, vahyin inişi her defasında bizim hayatımızda yenileniyor, tazeleniyor demektir. Bir defa indi bitti. Hayır, Kur'an hem insanlar için hidayet kaynağıdır, hem özellikle muttakiler için hidayet kaynağıdır. Adam zaten muttakidir. Bunun için hidayet kaynağı olmasına ne gerek var diye sorulabilir. Hayır, çok gerek var. Ben onu sporcu diliyle örneklendiriyorum. Diyorum ki, şampiyon olmak için ister ferdi sporlar, ister takım sporları olsun, antrenman yapmanız lazım. Antrenman yaparsanız şampiyon olursunuz. Ama şampiyon kalmak için antrenmana devam etmek zorundasınız. Nasıl olsa oldu bir defa bitti derseniz ikinci müsabakada sizi tepe taklak eder. Dolayısıyla Kur'an'ın hayata yansıtılması ve bir insanın Kur'an'dan beslenmesi hayatının sonuna kadar onun görevidir. Her ayetle her buluştuğunda o ayetin başka bir dünyasıyla buluşuyor ve yeniden kendisinin tazelendiğini hissedebiliyor, görebiliyor. Ki bu Kur'an üzerinde çalışanlarda çok sık rastlanan bir şeydir. Yani bunu sevgili izleyicilerimiz de biliyorlardır muhtemelen. Yani ayetleri yüzlerce kere okuduğumuz bir ayeti o an bize bambaşka bir açıdan değerlendirme imkanı çıkar ve ben bunu niye görmemişim daha önce diye kendimize sorarız. Yani siz tabii hepimizden daha fazla Kur'an'la iç içesiniz. Muhtemelen siz de hala yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum hocam. Tabii tabii, her ayeti gördüğümde ilk defa okuduğum hissine kapıldığım pek çok zaman olmuştur Allah için. Böyle gece sabah yattıktan sonra bu ayetin öyle de bir tarafı varmış deyip yataktan fırlayıp bilgisayarın başına şahsen koştuğum çok zamanlar olmuştur. Hocamın da benden daha fazla olduğundan eminim yani. Hocam bir de şimdi ayetlerin inmesinden, daha doğrusu bizim Kur'an'la buluşmamızdan, bizim Allah'ın ayetleri, Allah'ın kulları olarak Allah'ın ayetleriyle bir araya gelmemizden eyvallah. Bahsediyoruz. Ama bunun sadece bilmekle bir bitecek bir şey olmaması evet. Da mantıklı geliyor doğru. Bana. Yani doğru. Bir şeyi siz zihninizde tuttuğunuz zaman, mesela ben şu an Kadir suresiyle diyelim ki tanıştık, onu öğrendik. Evet. Bu bize ne kazandırdı? Yani bu nasıl anlaşılabilir hocam? Ayetlerin bize inmesinin bu anlamı nedir? Eyvallah. Aslında ayetlerle ilişkimiz, gıda ile ilişkimiz gibi olmalı. Hatta yani ilaçla ilişkimiz gibi olmamalı. İlaç biliyorsunuz hasta olduğumuzda aldığımız bir şeydir. Gıda ise hasta olmaya gerek yok gıda almak için. Yaşamak yeterli. Yani gıda sizi hayatta tutan şeydir. Gıda ile ilişkimiz nedir? Gıdayı alırsınız. Biliyorsunuz gıdayı enerjiye çevirir. Mitokondriyal DNA'lar adeta bir çevrim istasyonu gibi onu bir trafo gibi maddi o varlıkları gözünüzde görmeye çevirir. Fer olur. Kulağınızda işitmeye çevirir. Dilinizde konuşmaya. Aslında şu anda konuşmanız sahurda yediğiniz lokma. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama öyle işte. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Ya sahurdaki lokmam benim nasıl konuşmam olur? Öyle. Yani sizin konuşma amelinize dönüştü. Çünkü sizin konuşan organlarınızı çalıştıran enerji oradan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Kur'an'da tıpkı bunun gibi. Ve tecalune rizkaküm enneküm tükezibu rızk olarak kullanıyor. Rızk. Rızıkların en büyüğü. Evet. Evet. Rızık deyince aklına diyor sadece efendim dünya nimetleri gelenin aklına şaşarım diyor. Hazreti evet. Ayşe. Efendim. Rızıkların en büyüğü. Şimdi Kur'an ile merzuk kılınan bir mümin, bir insan, insanı konuşuyoruz evet. Şu anda. Efendim ve çoğumuzun problemi nedir biliyor musunuz? Aslında tıpkı GDO'lu gıdalar aldığımızda nasıl ki bünyede bir takım yapı bozumlarına sebep oluyorsa, bünyeyi bozuyorsa, hasta ediyorsa, hatta sistemi aksatıyorsa ve hatta en sonunda ölüme bile neden olabiliyorsa GDO'lu bilgi aldığımızda da sisteme ondan daha büyük zarar veriyor. Mesela gözünüzü yamultuyor, bakış açınızı yamultuyor. Ne dünyaya ahiret muamelesi yapmaya başlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dünya nimetlerine ahiret nimetleri muamelesi yapmaya değer başlıyorsunuz. Değer sisteminiz tepe taklak. Tabii tabii değer sisteminiz tepe taklak oluyor. Efendim bakıyorsunuz sizin gibi yiyen, sizin gibi içen bir Allah'ın kuluna Allah muamelesi yapmaya başlıyorsunuz. Yani daha söyleyeyim mi? Bakıyorsunuz 3-5 kuruşluk istifade ettiğiniz bir kitaba Kur'an muamelesi, paralel Kur'an muamelesi yapmaya başlıyorsunuz vesaire. Çoğaltıp gidebiliriz. Bu nedir? Aslında bu aldığınız bilginin yanlış olduğunu, GDO'lu olduğunu, genetiğinin değiştirilmiş olduğunu, selim bilgi almadığınızı gösteriyor. Peki bilginin sağlaması nereden geçerse selim olduğu, doğru olduğu anlaşılır. Kur'an'dan geçerse, Kur'an'ı arz ederseniz doğru olan filtre aynen öyle. Yani. Bu anlamda başa dönecek olursak ayeti yiyorsunuz. Sahurda yediğiniz lokmanın şu anda bana konuştuğunuz cümlelere dönüştü. Ki o da ayet hocam doğru. Aynen öyle. O da ayet. O da ayet. Ayeti yiyorsunuz ve ayet sizin gözünüzde görmeye, kulağınızda işitmeye, elinizde tutmaya, dilinizde konuşmaya, ayağınızda yürümeye dönüşüyor. Bu sefer esasında Allah'ın razı olduğu şeyleri söyleme konusunda diliniz çok daha kolay hareket etmeye başlıyor. Allah'ın razı olduğu şekilde bakma konusunda, Allah'ın gör dediği yerden bakma ve gösterdiğini görme konusunda gözünüz daha beceri kazanmaya başlıyor. Müthiş bir yetenek sahibi olmaya başlıyor. Allah'ın işit dediğini işitme, işitme dediğini işitmeme konusunda kulağınız muhteşem bir beceri kazanmaya başlıyor. Allah'ın şimdi kaldır ellerini, şimdi vur, şimdi yumruk yap, şimdi tut, şimdi dur, şimdi oynatma. Asla eğilme. Eyvallah. Dediği noktada beliniz, eliniz, diziniz, gözünüz, kulağınız bütün bunlar ayetlerden aldığı enerjiyle hareket ettiğinde işte sizde bir hayata dönüşüyor. Ama manevi hayata. Asıl hayat da bu. Öbürü geçici hayat. Maddi hayat geçici hayat. Onun için maddi göz geçici göz. Bir de manevi göz var. Onun için la ta'mel ebsaru velakin ta'mel gulubu leti fissudur. Gözler gör olmaz. Asıl kör olanlar gerçek gözlerdir. Dolayısıyla bu manada gönlün kulağı var, gönlün gözü var, gönlün ayağı var, gönlün eli var, gönlün dudağı var. Peki gönlün burnu da var mesela. Onun için mesela وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Doğru okudum ayet evet, değil mi? Efendim, şimdi nizalaşmayın, birbirinize düşmeyin, birbirinizle dalaşmayın. Başarısız olursunuz ama arkadan gelen ibare çok ilginç. Rihiniz gider. Rih iki manaya gelir. Hem koku hem rüzgar. Rüzgar. Eyvah. Kokunuz gider. Asıl benim sevdiğim mana budur. Kokunuz gider. Hangi ayet hocam onu da söyleyebiliriz. Enfal suresi 46. ayet olması lazım. Yani bu anlamda koku ne işe yararmış? Ya ne kokusu? Parfümden mi bahsediyor Kur'an? Koku mu olurmuş ki? Kokumuz mu varmış?

ölülere Kur'an okumak trafik kazasında ölmüş adama trafik kurallarını hatırlatmaya benzer. Çok niye dalga geçiyorsun diyor. Hayır, yaptığın bundan başka bir şey değildir. Yani ölmüş adama ya yölledin amenü idâ kumtum ile salati deyip de işi komediye dönüştürmenin bir manası yok. Ona hayatını dizayn etsin diye gönderilmiş bir kitabı hayat dışına, ölüme okumanın bir alemi yok. Fatiha hayata başlangıçla alakalı parametreleri vermiş olmasına rağmen onu ölümle ilişkilendirmek belli ki Fatiha'yı da vahyi de Kur'an'ı da hiç ama hiç anlamamak demektir. Buradan şunu şey yapalım, yanlış anlamasınlar. Yani hayata geçmesi o değil. O mezarda değil. Kur'an okumayın diyen yok. Tabi oraya gidince daha, gazel okuyacak halimiz yok. Şarkı okuyacak halimiz de yok efendim. Eyvallah. Masal okuyacak halimiz de yok. Kur'an okuyacağız ama kendimize ve karşımızdakilere. Anlatabiliyor muyum? O okumuşsa o okuduğunu götürmüştür. Onun imtihanı bitmiştir. Aynen öyle. O artık kavuşmuştur. Ona kimse işittiremez. Sen ölülere işittiremez. Anlatabiliyor muyum? O götürmüştür. Sen götüreceğini şimdi oku. Ama bil ölümü de fırsat bil. Zira insanların ruhlarının ağzı ölüm gibi hadiselerde açık olur. O ağzı açık ruhları gördüğünde içine atıver. Atıver. Ayetleri atıver. Evet, anlatabiliyor muyum? Fırsat olarak değerlendirmek aynen manasına öyle okunması aynen öyle gerekir diyorsun. Aynen öyle. Hocam biraz da kadr kelimesinin üzerinde duralım mı? Nedir kadr? Bu kelimenin özel anlamları var mı bu geceyi bize tanımladığına göre? Biraz ona değinelim mi? Evet, yani tabii kadir kelime itibariyle kadir kıymet manasına geliyor. Ben oradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Diyorum ki hayata dair kadir kıymet ifade edecek şeyleri merak ediyorsanız vahyin belirlediği şeyler, kadir ve kadir olan Allah'ın belirlediği şeyler kadir taşıyan, kıymet taşıyan, değer taşıyan şeylerdir. Kur'an bize neyin kıymetli, neyin kıymetsiz olduğunu ifade eden bir ölçüdür, ölçüttür. Bu manada Kur'an'ın Furkan olan adıyla gecenin kadir olması da hakikatı yanlıştan ayırt edici noktada, değeri değersizden ayırt edici noktada Kadir Gecesi'nin kadir kelimesiyle alakalı bir turnusol vazifesi, hayata dair bir turnusol vazifesi gördüğünü beyan edebilirim. Bir de siz hayatınızda neyi değerli görmek istiyorsunuz? Yani sizin için değerli olacak şeyler nedir? Yani bundan sonra neyin uğrunda, neyin peşinde nasıl bir fedakarlık yapacağınızı da vahiy size öğretecektir. Vahiy öğretirse aydınlığı tanırsınız, karanlığı tanırsınız. Vahiy öğretirse hayrı tanırsınız, şerri tanırsınız, iyiyi tanırsınız, kötüyü tanırsınız. Böylece Kur'an'ın Furkan oluşuyla kıymetin, kadirin, değerin aynı değerden beslendiği noktayı nazarında Kadir Gecesi'ni bir kıymet dengesi, bir ölçü dengesi, hayata dair ölçü, nasıl bir anladım ölçü ortaya koymamız lazım geldiğini kelimenin içerisinden, kelimenin kendi öz manasından elde edebiliriz. Bu kader kelimesi de aynı kelime. Aynı kökte. Ölçü anlamında kullandığımız. Aynı bu kelime. İlaveten söyleyeyim. Buyurun hocam. Esasen Allah'ın ölçeğiyle ölçün demektir bu. Yani bir şeyi ölçecekseniz kendinizin icat ettiği ölçülerle ölçmeyin. Kıstasınız sahte, evet, sahte kıstaslar, sahte metreler, sahte kilolar, sahte gramlar, sahte kıstaslar kullanmayın. Yani onun hakkını yemeyin veya onun hakkını abartmayın. Bir başkasının neyse hakkını o, alıp olsun ona vermeyin. Allah'ın yaratılıştan ona koyduğu mahuluk aleyhi, yaratılış amacı neyse, yani yaratılıştan koyduğu hak neyse onu öyle bilin. Onun için ölçü, ölçü altını çiziyoruz. Kader, kader ölçü. Yani Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yaratması ayetiyle bu mübarek ayeti yan yana getirmek lazım. Evet. Aslında Kur'an Allah'ın ölçülerini bize beyan eden bir ilahi hitaptır. Allah'ın ölçülerini. Peki Allah bu ölçüleri niye koymuş? Kendisi için mi? Hayır. Allah'ın ölçüye ihtiyacı yok. Yemez, içmez, uyumaz, acıkmaz. Bizim ölçüye ihtiyacımız var. Çünkü biz yeriz. Yerken ölçüye ihtiyacımız var. Eğer yerken ölçümüz olmazsa öyle şeyler yeriz ki

min kulli emrin. Bu iki şekilde okunmuş. İbn Abbas bunu min kulli emrin okumuş. Efendim iki şekilde de verelim biz. Min kulli emrin. Hayata dair her işe. Her işe, hayata dair her işin ölçüsünü indirmek üzere inerlermiş. Duhan suresindeki ayet bu emr evet. kelimesini, min külli emrin kelimesini Eyvallah. Emr diye okumayla alakalıdır. Eyvallah. Emr, o ifade birinci tercih budur, onun için birinci tercih. O yüzden Duhan suresinde de şey delili var. Evet, evet. Doğrudur. Fiyâ yufrakı küllü emrin hakim. Eyvallah. Yani en doğru hükümler aslında. Oradaki emr, el emr efendim, orada nekira gelmiş efendim. Min kulli emrin, burada da nekira gelmiş efendim. Yani bu nekiralıktan yola çıkarak hududa sayıya sığmaz. Yani ne çeşit olarak ne sayı olarak aklınıza dahi gelmeyen türlerde Allah'ın ölçüleri iner vahyin içinde. Anlatalım. Zaten hocam evet. emrin min indina diye bir daha geçmiyor mu şeyde Duhan'da, ben mi yanlış? Evet evet. Tekrar emrin tabii, geçiyor tabii. ve min indina. Aynen peş peşe. Peş peşe. Fiyâ yufragu küllü emrin hakimin emren min indina. Emren min indina. Tamam tabii, doğru peşe. Doğru. Buyurun hocam. İbn Abbas'ın okuduğu versiyonda min kulli emrin her bir kişi için diye. Bir, ha emrin deyince herkes, evet, herkes için. Herkes için. Birey için. Efendim eyvallah. Yani bu adeta Rabbimiz aslında vahyin anlamlarını dileyen her kişiye, ona emek veren, onunla hemhal olan, ona yüreğini açan her kişiye indirir. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Yani bu konuda bir efendim kuyruk falan yok orada yani. Sıra bana gelir mi falan demesin. Anlatabiliyor muyum? Pide kuyruğu değil bu yani. Onun için rahat olun. Ama vahiy ile doğrudan ilişki kurun. Yani okunmuş Yasin sipariş etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bir başkasının yediğiyle karnınız doymaz. Bir başkasının okuduğu vahiyden size bir şey olmaz. Bu anlamda min kullimri'in belki daha işlevsel duruyor. O versiyonu da söylemek lazım. Selam. Peki neyi getirirlermiş her alana? Hayatın her alanına dair ölçüyü getirirlermiş de bu ölçülerin de bir maksadı, bir işlevi, bir amacı varmış. O neymiş? Evrensel, hatta kevni barış. Selam. Selam. Esenlik, barış. Esenlik. Yani hem barış, aslında hem iç barış, hem dış barış, hem kainat barışı. Anlatabiliyor muyum? Yani kozmik cisimlerin birbiriyle barışı. Bu anlamda iki gök cismi birbirine çarpışmıyorsa bu da selamın bir parçasıdır. Anlatabiliyor muyum? Kendi iç barışınız. Bu efendim selam aynı zamanda teslimiyet, silm, selamet. Anlatabiliyor muyum? Hem barış, hem teslimiyet, hem de kurtuluş. Teslim olursanız barışa erersiniz, kurtulur. Barışa ererseniz kurtulursunuz. Eyvallah. Hocam sizin bu son ayetle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? Ya ufak bir katkı verebilirim. O da selam kelimesiyle değil de hiye hatta matla'l fecr. Efendim fecrin doğuşu zamanına kadar. Tabi surenin leyl kelimesiyle başlayıp fecr kelimesiyle bitmesi en başta hocamın ifade ettiği gibi vahyin indirildiği dönemin karanlıklarını vahyin aydınlığa dönüştüreceği müjdesini işliyor. Dolayısıyla mesela başka ayetler de var bununla alakalı. Böyle geceyle ilgili başlayıp gündüzle devam eden velleyli iz edber ve subhi idâ esfer. Dönüp giden geceye ve nefes alan gündüze sabaha yemin olsun diye vahyin dönüştürücü özelliğine dair bir okuma yapmamız lazım geldiğini. Kadir gecesini, kadir zamanını, kadir kavramını Kur'an'ın dönüştürücü misyonuyla buluşturarak evrensel ve herkesle alakalı bir boyuta indirgemek durumundayız. Evet. İşte min külli mri'in diye okunursa o ayet, o kelime herkesle alakalı. Ben onu şöyle dillendiriyorum zaman zaman. Diyorum ki Rabbimizin bu son ilahi seslenişi onun herkese gönderdiği özel bir mektubudur. Bu mektup başkasına sipariş edilemez, başkasına ihale ve fatura edilemez. başkasının okumasıyla senin okuman manasına gelemez. Mektup sana gelmiştir sen ve okun. Allah'tan gelmiştir. Her bir ayete bir mesaj gözüyle bakarsa insanlar, onu da şöyle formüle ediyorum. Yani teknolojik imkanların şu gün çok kullanıldığı, daha rahat anlaşıldı. Herkesin kolay anlayabileceği maksadı güderek, işte diyorum ki 6236 tane okunmamış mesajınız var telefonunuzda. Her bir mesajı aslında kimden geldiğini, ne vesileyle geldiğini bilmenize rağmen, işte bu gece gelecek mesajların tamamına yakını Kadir Gecesi'ni tebrikle alakalıdır. Ama siz buna rağmen açıyor mesajı okuyorsunuz ve ona bir cevap veriyorsunuz. Size verilen değerin bir teşekkürü mahiyetinde bir cevap verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama 6236 tane okunmamış mesaj var. Evet. Göndereni Rabbimiz ve sizi hesaba katarak, size değer vererek Rabbimiz bunu minkülli imdi'in, herkesle alakalı bir mesaj, bir dizayn olarak belirlemiş, size göndermiş. Ama açıp okumuyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Bir bakmıyorsunuz. Okudun mu diye hesaba çekileceksin. Evet, evet tabii. Evet. Oku diye başlayan bir ilahi mesajın okudun mu diye hesabının sorulacağına yürekten inanıyorum. Eyvallah. Dolayısıyla bu Kadir Gecesi'ni bir kadir kıymet zamanı olarak belirlemek ve hayatımızın her anında ve her alanında kadir mefhumunu hayatımıza indirgemek durumunda olduğumuz kanaatindeyim. Kur'an bu anlamda bir adamı çaresizliğe, rızıksızlığa terk etmeyip hayatın bütün renklerini ona öğretecek muhteşem prensiplerle seslenecek ve adamı çıkmaz sokaklara değil, ucu cennete açılan bir yolun yolcusu yapacak muhteşem belirlemeler içermektedir. Sureyi bu gözle okurlarsa kardeşlerim, çok gece, daha faydalı olacak. Gecenin sabahından sonra da onların kadir zamanlarının olacağını bilmelidirler. Eyvallah. Yoksa meseleyi şansa, piyangoya indirgeyip birkaç saatten ibaret bazı özel ritüellere indirgeyip, hele şimdi bu gece kılınacak bir 1000 rekat namazdan söz ediliyor. Olmayacağı anlaşılınca 100'e indiriyorlar. O da olmayacağı anlaşılınca tesbih namazına indirgiyorlar. Onu da imama ihale ediyorlar. Böylece kenarda durarak imamın yaptığı faaliyetlerden kendilerine de özel indirimler ya da özel paylar geleceği zannıyla bir piyango mantığıyla bu işi geçiştirmeye gayret ediyorlar. Çok korkunç bir yıkılma ve bir çürümüşlük alameti olarak görüyorum. Bir dirilişe vesile olsun diye hocam, dua ve niyazım var. İnşallah. Hocam bu az evvel bahsettiğiniz, bizim arada bahsettiğiniz bir peygamberimizin hayatıyla alakalı ona atfettim. Bir rivayet bir var. Rivayet hani Kadir Gecesi'ni konuştuğumuz bir programda orada rivayette bir kelime kullanılıyor. O kelimeyle alakalı yeniden bir kafa yormak durumunda olduğumuz kanaatindeyim. Nedir hocam? Hani mesela o geceye şahit olan, o geceye erişen demiyor peygamberimiz de men kame. Kame kelimesini kullanıyor. Bu kame kelimesi aynı zamanda namazla ilişkili de kullanılan en belirleyici kelimelerden biri de ki abdest ayeti de öyle başlar değil mi? İza kumtum ilas salati namazla ilişkili. Yani namazın sizi kılmasını sağlayacak. Yani namazın gözüyle hayata bakmanızı sağlayacak. Namazı hayatınıza hakim kılacak bir atıl ibadet değil, aktif bir ibadetle sizi hayatın içinde buluşturacak bir mana verir o kıyam kelimesi ki Kabe'yi tanıtan ayette de bu kelime kullanılır. Cealallahu'l Ka'betel Beytel Harame kıyamen linnasi. İnsanların ayağa kalkmasını, bir şeylerin farkına varmasını, onlarda bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini ve hayatını yeni bir şeylerle buluşturmasını ve hayata o gözle bakmasını ifade eden bir kelime kullanılıyor. Hatta kıyamda kayyım, yani değer de yok mu hocam? Değerli bir kalkış anlamı da. Kayyım kıymetler manası kıymet veren bir anlam boyutu da var kıyam kelimesiyle. Dinen kıyemen. Fiha kütübün kayyimetün gibi evet. Kıymet manası, esas değerler manası veren bir boyutu da var. Ama ben Kadir Gecesi ile alakalı maksadın geceyi hayata yansıtmak, hayata taşımakla alakalı bir anlamın gizli olduğu kanaatindeyim. Yoksa eyvallah. O geceye erişmekten ibaret değil, değil geceyi tabii. Hayata taşımaktan ibaret bir mesajın verildiği kanaatindeyim. Teşekkür ederiz hocam. Hocam çok kısa bir zamanımız kaldı. Bir de Ayşe validemizle ilgili bir hadis rivayet edilir. Onu da sizden alalım. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye, eğer Ayşe o geceye erişecek olursan, yani o gecenin ne olduğunu şu gecedir, bu gecedir falan demiyor. O geceye erişecek olursan Yani de ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Yani Allah'ım sen çok affedicisin, çok kerimsin, cömertsin, affetmeyi seversin, bizi affet. Şimdi esasen Allah Resulü sevgili eşine böyle bir şeyi tavsiye ediyorsa bu tavsiyesini kendisi de yapıyor demektir. Tabii ki. Şimdi bu noktada şöyle dönüp Kadir Gecesi mefhumunu, zihinlerdeki Kadir Gecesi tasavvurunu şöyle bir ele almak lazım milletin. 364 gün günah işle Kadir Gecesi çamaşır makinesine gir. Efendim bu çamaşır makinesinde yıkan, yani eyvallah acı reklamı var ya efendim. Tam da böyle bir çamaşır suyu reklamı. Sabah herkes bembeyaz. Bembeyaz efendim. Allah aşkına bu kimle dalga geçmek? Allah'la mı, dinle mi, imanla mı, insanla mı, Resulullah'la mı? Yani neyle dalga geçmek bu? Emekle mi? Asıl emekle mi? Emeğe bundan büyük bir hakaret olabilir mi? Emeğe, peygamberler emeğine, sahabiler emeğine, müminler emeğine. Hocam emeği birazcık çok kısa vaktimiz kaldığı için birkaç cümleyle de olsa o emeği itikafa bağlayabilir miyiz hocam? Bağlarız. Esasen itikaf bir tür Hira'nın Müslümanlaşmasıdır. Hira'nın Kur'anlaşmasıdır. Şunu biliyoruz. Allah Resulü vahiy ile Hira'dan indirildi. Hira'ya çıkarılmadı. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Herkesin gözünden kaçan. Allah Resulü Uhud'u savaştan sonra her hafta baba dostunu ziyarete gider gibi her hafta ziyarete gitmiştir. Fakat ömründe bir kez Hira'yı ziyaret ettiğine dair hiçbir rivayet yok. Allah. Bu çok ilginçtir, altı çizilmesi gereken. Zira oradan inmesi emredildi. Yani Allah'ın rızası kulların arasındadır. Mağaranın içinde, kuyunun dibinde, Merkez Efendi'nin kuyusunda falan değil. Anlatabiliyor muyum? Onun için kulların arasından geçiyor cennete giren yol. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Gir kullarımın arasına gireceğim. İtikaf aslında iç dünyanızı imar için dış dünyaya kapanmak. Manevi dünyanızı imar için maddi dünyaya kapanmak anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Bir dünyayı kapatıp öbür dünyayı tam açmak. Tam açmak ki ondan sonraki 11 ayda onu kullanacaksınız. Evet. Sizin de bir katkınız var galiba. Dünyaya, dış dünyaya açılmak için iç dünyada depolama yapmak. Yani eyvallah. Ramazan'da nasıl beden geri çekiliyor, ruh öne alınıyor. Evet. Ruhun gıdasıyla kalan 11 ayı, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı 11 ayı da sultan yapmak için kabul etme duyarlılığı. İtikaf da böyle bir şeydir. İç dünyanıza çekiliyorsunuz. Sonrasındaki dış dünyanızla iç dünyanızı adam akıllı buluşturabilmek için. Kamptır. Yani aslında itikaf insanın, aklın, iradenin, vicdanın ve yani ruhun üçüzlerinin kampıdır. Eyvallah. Efendim. Ve o kampta ne yapacaksınız? İzci olacaksınız. Neyi izleyeceksiniz? Kur'an'ı. Allah'ın ayetleri. Ayetleri. Yani işaretleri izleyeceksiniz. Yani 11 ay boyunca ya da o itikaf dışında yaratılmış ayetleri izlediniz. Biraz da indirilmiş ayetleri izleyin. Biraz içinizdeki ayetlere dönün. Bağ kurun. Bağ kurun ki fecriniz daim olsun. Eyvallah. Şafağınız daim olsun. Bağ kurun ki içinizdeki karanlıklar aydınlansın. Çok bağ kurun ki yeryüzünde bir kez daha hayat ve insanlık selamet bulsun. Hayat selam olsun. Eyvallah hocam. Böyle bitirmiş olalım. Bir Kadir suresinde yetiştirmiş olduk. Hatta itikafı da konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bana ederim, öncelikle bu Hilal TV ekranında bu fırsatı verdiğiniz, sizleri ağırlama, ikinizi bir arada hatta ağırlama fırsatı verdiğiniz için öncelikle çok teşekkür sağ ediyorum. Olun, sevgili izleyicilerimize de bana ve hocalarıma gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olsun inşallah. İstanbul için iftar vakti. Al Baraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح bu mükemmel davetin ve davanın insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Lütfen dikkat. Siyonist İsrail'in bombaları sonucu şehit olanların ve yaralıların aileleri için acil kardeş aile aranmaktadır. Sizin Gazze'li bir kardeş aileniz var mı? Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0 yardımeli.org.tr. Sizin de bir kardeş aileniz olsun. akıllı telefonunuzla internete girebileceğinizi biliyorsunuz. Peki onu modeme dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Girin telefonunuzun ayarlar menüsüne, dönüştürün modeme. Wi-Fi noktası aramakla uğraşmayın. Bilgisayar ve tabletinizi internete bağlayarak internet keyfini Turkcell 3G'nin çektiği her yerde istediğiniz cihazdan doyasıya yaşayın. Öğren yazıp 22-22'ye mesaj atın, telefonunuzu modeme nasıl dönüştüreceğinizi hemen ücretsiz öğrenin. Yedi iklim. Onur marketlerinde büyük Ramazan indirimi. İçim süt 1 litre 2.19. Çaykur Tiryaki 1000 gram 14.99. Bal küpü toz şeker 5000 gram 14.99. Dana tıraş kilogram 28.99 lira. Mutlu alışverişler. Onur Market. Alışverişte onur sözü. Selam giyim. Sıra pratik köfte setleriyle çiğ köfte yapmak şimdi çok kolay. 4 ayrı çeşit, 4 ayrı lezzet. Şekeroğlu baharatçılık güvencesiyle. Kaliteli ürünler, gerçek indirimler Çağrı'da. Çağrı Market'te bu hafta çarşamba ve perşembe günleri dana döş 24.95, özlem macar salam kilogram 18.90, sinangil un 2 kilogram 3.50, patates 1.69, pervol deterjan 3 litre 9.95, simbo tost makinesi 29.90. Duymayan kalmasın, herkes faydalansın. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Kadir geceniz mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bol çeşit, devamlı indirim. Civil Çocuk Dünyası. Hatırlanmak için sizden bir iz bırakır. Alkan Tekstil ve Promosyon. Demir'in elde hayat bulduğu adres. Kokfer Ferforje. İnkılap yayınlarından Dev İslam Kültür Atlası. Memnuniyetiniz kazancımızdır. Doğuş Alışveriş Merkezi. Karsan Kalıp ve Plastik Sanayi. kutsal topraklarımızdaki hurmacınız Gönenli Hurma Bahçesi. Dört mevsim tek çözüm. www.civilim.com. Hoş geldin ey şehri Ramazan. Ramazan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan, alemlere rahmet Hazreti Muhammed aracılığıyla bütün alemlere gelen vahyin iç dünyamızı tamir ve inşa mevsimidir. Ramazan, bize bir geceyi bir ömür kadar bereketli yapmanın formülünü sunan ilahi bir imkandır. Ramazan bize unuttuklarımızı hatırlatmak için gelir. Ramazan bize kaybettiklerimizi buldurmak için gelir. Bu Ramazan'da sahur vaktinde unuttuklarımızı birlikte hatırlayalım. Kaybettiklerimizi birlikte bulalım. Sahurun bereketini konusunda uzman ilim adamlarıyla birlikte yaşayalım. Hasan Hafızoğlu'nun sunumuyla Sahurdan Seher'e her gece Hilal TV'de. Her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'le başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve çok değerli hocamız Selim Batur hocamızı alıyoruz. Sessizce huşu içinde dinliyoruz efendim. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar hemen orayı alıyorsunuz. Kürsü şimdi burada dursun isterseniz. Böyle başlayalım. Sonra alalım kürsüyü tamam. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim kendine has duruşuyla Türk siyasetine farklı renk katan, siyaset tarihimize damgasını vuran, evrensel duruşuyla adam gibi adam, İslamsız saadet olmaz diyen Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Efendim bu akşam Anadolu'yu mayalayanlar köşemizde her akşam bir konuğumuz Esenler'de 3 sene evvel başladık. Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu gerçekten Anadolu'yu geçmişte mayalayıp bizleri bugünlere getiren, damgasını vuran çok değerli büyüklerimizi bizlere konuk ediyorlar. İşte bu akşam merhum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Ama birlikte hazırlamış olduğumuz bir sinevizyon var. İzleyelim bakalım Profesör Doktor Necmettin Erbakan kimdir? Hafızalarımızı şöyle bir yenileyelim efendim. Necmettin Erbakan 1926 yılında Sinop'ta doğdu. İlk öğrenimini Kayseri'de başlayan Erbakan İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1948 yılında mezun oldu. Teknik Üniversitedeki sınıf arkadaşları arasında Turgut Özal ve Süleyman Demirel de vardı. Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. Leopard fabrikasında Leopard 1 tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma mühendisi olarak görev aldı. Türkiye'ye döndüğünde Gümüş Motor'u kurdu. Türkiye'nin ilk otomobil markası olan Devrim Otomobil Projesi'nde çalıştı. 1967'de Nermin Saatçioğlu ile evlendi. 1969 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanlığı'na seçildi. Ama Adalet Partisi hükümetinin seçimleri iptal etmesiyle 8 Ağustos 1969'da başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Erbakan 1969 yılında Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek siyasete girdi. 1970'te 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden kısa süre sonra kapatıldı. Erbakan 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1973'teki seçimlerinde Milli Selamet Partisi %12 oy oranıyla 48 milletvekilliği kazandı. Seçimlerden hemen sonra Bülent Ecevit'in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi arasında kurulan koalisyon hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. Erbakan bu dönemde Kıbrıs Harekatı'nın yapılmasını savundu. Harekattan sonra adanın tamamının ele geçirilmesi konusunda Ecevit'le görüş ayrılığına düştü. 17 Kasım 1974'te bu koalisyon hükümeti dağıldı. 1975'te 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde, 1977'de 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı oldu. Bütün engellere rağmen Erbakan bu dönemde ağır sanayi hamlesini başlatmıştı. 6 Eylül 1980'de partisinin Konya'da düzenlediği Kudüs mitinginin 12 Eylül askeri müdahalesinin sebeplerinden birisi olduğu iddia edildi. 12 Eylül askeri darbesi sırasında bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 1982 anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987'de yapılan referandumla tekrar siyasete döndü. Aynı yıl Refah Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 1995 seçimlerinde partisi büyük bir başarı elde etti. Aldığı %21 oy oranı ve kazandığı 158 milletvekiliyle birinci parti oldu. 28 Haziran 1996'da Refah Yol Hükümeti'nde Erbakan başbakan oldu. Erbakan, görevde kaldığı 1996-97 yılları arasındaki bir yıllık dönemde birçok ilke imza attı. Yapılan reformlar arasında, kamu kuruluşları arasında havuz sisteminin kurulması ve gelişmekte olan İslam ülkelerinden 8 tanesini bir araya getiren D8 oluşumu gösterilebilir. 28 Şubat sürecinde derin devletin postmodern darbesiyle Erbakan, Türkiye'nin en büyük partisinin başkanı ve iktidarın büyük ortağı iken istifa etmeye zorlandı. Bu teşebbüs ilk etapta başarıya ulaşamadı. 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Refah Partisi'nin kapatılması için uydurma gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Dava devam ederken Erbakan, başbakanlık görevini Tansu Çiller'e devretmek amacıyla 18 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e istifasını sundu. Böylece 30 Haziran 1997'de 54. hükümet son buldu. Anayasa Mahkemesi 16 Ocak 1998'de Refah Partisi'nin kapatılmasına ve aralarında Erbakan'ın da olduğu 6 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesine karar verdi. 5 yıllık siyasi yasağı Şubat 2003'te sona eren Erbakan, 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 3 Aralık 2003'te hakkındaki mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanınca Erbakan, 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden ayrıldı. Ceza önce ev hapsine çevrildi. Daha sonra sürekli hastalık raporu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedildi. Erbakan 17 Ekim 2010'da Saadet Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçildi. Sağlık durumu giderek kötüleştiği halde vefat ettiği güne dek kurmaylarıyla parti ve ülke meseleleri hakkında çalışmalarına devam etti. Solunum ve kalp yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım altında uygulanan tüm tedavilere rağmen 27 Şubat 2011'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vasiyetine uygun olarak resmi devlet töreni tertip edilmedi ve 1 Mart 2011 Salı günü öğle namazını mütakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Efendim, zekasıyla, inancıyla, düşüncesiyle, yaşayışıyla, mücadelesiyle ve önderliğiyle her zaman mümtaz bir şahsiyet, örnek bir insan oldu. Yarım asra yakın bir dava adamı, inişlerle, çıkışlarla, değişim ve dönüşümlerle toplumsal hafızamızda silinme izler bırakan merhum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan, en önemli hedefi yaşanılan bir Türkiye, ileri bir Türkiye, yeniden bir Türkiye ve paramparça edilmiş olan Müslüman ülkeleri birleştirmekti. Ne yaptıysa Allah için yaptı. Kendi deyimiyle Peygamberimizin izinin tozuyum diyen merhum Başbakanımız Profesör Necmettin Erbakan'ın çok değerli evlatları, mahdumu Sayın Fatih Erbakan, alkışlarımızı sahneye almak istiyorum. Buyurun efendim. Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bütün kardeşlerimize, bütün büyüklerimize, hanım kardeşlerimize en içten, en kalpten selamlarımı ve bu meydanı böylesine güzel bir şekilde doldurduğu için teşekkürlerimi ileterek başlamak isterim. Ramazanınız mübarek olsun. Bu buluşmamız, bu toplantımız inşallah en büyük hayırlara vesile olsun. Mübarek Ramazan ayının böyle mübarek bir akşamında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının şu son günlerinde her zaman bu akşam rahmetle andığımız, hayırla yad ettiğimiz rahmetli babam merhum Necmettin Erbakan hocamızın ifadesiyle İslam aleminin göz bebeği, dünyanın baş şehri, dünyanın merkezi olan Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin şehri olan İstanbul'umuzda sizlerle inançlı, ihlaslı, imanlı Esenler'de yaşayan kardeşlerimizle, büyüklerimizle bir araya geldiğimiz için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Elhamdülillah diyorum. Elbette ki Cenab-ı Allah'a şükrettikten sonra bu akşam sizlerle buluşmamıza vesile olan gerçekten de milletimize ve İslam alemine çok hayırlı hizmetlere imza atmış bir büyüğümüz olan Erbakan hocamızı anmamıza, hatırlamamıza, hayırla yad etmemize vesile olan başta Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu Beyefendi olmak üzere Esenler Belediyesi'nin bütün yetkililerine, bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerimize de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Her Ramazan akşamında katıldığımız her programda ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Allah inşallah bu Ramazan'ı ve yaşayacağımız bu bayramı İslam aleminin ve tüm insanlığın sömürüler, zulümler, sıkıntılar, katliamlar ve gözyaşı içerisinde geçirdiği son Ramazan ve son bayram olmasını nasip etsin. İnşallah bundan sonraki Ramazanları, bundan sonraki bayramlarımızı adil bir dünyanın kurulduğu, İslam Birliği'nin kurulduğu, Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye olduğu gerçek Ramazanlar, gerçek bayramlar olarak eda etmeyi inşallah bizlere nasip etsin. Filistin'deki, Gazze'deki, Suriye'deki, Irak'taki o masum Müslüman yavruların, masum Müslüman kardeşlerimizin cesetlerini seyrederek, onların çektiği zulüm ve acıları görerek, onların acısını yüreğimizde hissederek yaptığımız son iftarlar olsun, kıldığımız son teravih namazları olsun. Cenab-ı Allah inşallah Osmanlı'nın torunları olan bu aziz millete yeniden büyük Türkiye'yi kurmayı, İslam alemine öncülük ederek yeniden büyük Türkiye'yi kurmayı, dünyadaki ve İslam alemindeki bütün bu sıkıntıları bir an evvel ortadan kaldırmayı inşallah nasip etsin. Çok muhterem kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, çok değerli İstanbullular, çok değerli Esenler halkı. Merhum liderimiz, rahmetli babam Erbakan hocamızı anlatabilmek için elbette ki burada ayrılmış olan sürenin yeterli olmayacağını sizler de takdir edersiniz. Kendisini tam manasıyla ifade edebilmek, anlatabilmek için saatler hatta günler ayrılması gerekir. Bu sebeple inşallah bu akşam vaktimizin el verdiği ölçüde kendisinin hayatındaki temel bir takım konuları inşallah sizlere aktarmak istiyorum. Sizler de yıllar boyu kendisiyle birlikte olan kardeşlerimiz, büyüklerimiz, kendisine 45 senelik mücadelesinde sahip çıkan imanlı, inançlı insanlar olarak bu anlatacaklarımızın önemli bir kısmına elbette ki vakıfsınızdır. Fakat yine de inşallah sizlere bu süre zarfında aktarabildiğim kadar kendisiyle ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. Rahmetli Erbakan hocamız elbette ki son derece üstün özelliklere sahip bir insan. Her zaman şunu ifade ederim, derim ki Cenab-ı Allah sahip olduğu ilahi adalet gereğince eğer bir kuluna çok yüksek derecede yükler yükleyecekse, onu çetin imtihanlardan geçirecekse, onun büyük işler yapmasını kaderde yazmışsa, ilahi adaleti gereğince o büyük işleri yapacak, o ağır imtihanlardan geçecek olan kuluna diğerlerinden farklı bir takım özellikleri de mutlaka bahşediyor, ihsan ediyor. Rahmetli Erbakan hocamızda da bu gerçeği müşahede edebilmek mümkündür. Her şeyden önce elbette ki bir ilim adamı sıfatıyla, kimliğiyle kendisini hatırlamamız ve tanımamız lazım. Fakat ilim adamı dediğimiz zaman üniversitede akademik çalışmalar yapmış, üniversitede hocalık yapmış bir kimse dediğimiz zaman çoğu zaman düşündüğümüz gibi sadece doçentlik imtihanını vermiş, sadece birkaç makale yazıp profesörlük hakkını kazanmış